Bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi'yle yine birlikteyiz. Hepinize saygılarımızla selam diyoruz. Değerli izleyenlerimiz, insan ahsen-i takvim üzere yaratılmıştır. Ne var ki yaratılışındaki bu fiziki ve psikolojik özellikleri kötü yolda kullanır da iman etmez, salihatı işlemez ve aklını kullanmaz. Tam tersine hevasını ilah edinir, hırsa kapılır, tamah eder, bencillik yapar, şehvete düşer, tekasür hastalığına yakalanır, büyüklenir, istina, tuğyan ve yalanlama cihetine giderse aşağıların en aşağısı durumuna gelir. Bu duruma gelen insan, insan görünümlü varlıklar, edindikleri ilahlar uğruna doğayı katlederek insan, hayvan, bitki, milyonlarca canlının yaşam hakkını yok sayarlar. Hem cinslerinin kanlarını son damlasına kadar emerek kendi soylarını yok ederler. Öyle ki kendi hırs ve tutkularını tatmin uğruna hem cinslerine ve diğer canlı türlerine katliam düzeyinde şiddet uygularlar. Açlıklarını giderme zorunluluğu duymadıkça başka canlılara zarar vermeyen vahşi hayvanların yapmadığını bile yaparak zulmün şaikasına erişirler. İşte Kur'an öğüt almak isteyen bu insanları bile olgunlaştırır, onları reşit kılar ve toplumda iyilik, güzellik üreten bir fert haline getirir. Program konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, Kur'an'ın silinmeyen mucizeliği gereği yalın bir şekilde anlayabileceğimiz şekilde iniş sırasına göre Kur'an surelerinin tahlilini yapmaktadır. Kendine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz efendim. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi Tin suresinin tahlilini yapmıştı. İniş sırasına göre bu haftada Kureyş suresinin tahlilini isteyeceğiz kendisinden. Buyurun efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sıra geldi Kureyş suresine. Kureyş suresi herkesin bildiği gibi aşağı yukarı herkes de namaz suresi diye falan bilinir. Fil suresinden sonraki okunan surelerden biri. Bu sure inişte 30. sırada inmiş. Ve Mekke'de inmiş. Fakat bazıları yine literatürde bunu kayıtları da buluyorsunuz, görüyorsunuz. Dahhak ve Kelbi gibi insanlar bu surenin medeni olduğunu, yani Medine'de indiğini de iddia etmişler. Surenin içeriğine baktığımız zaman ve surede kullanılan kelimelere baktığımız zaman bu surenin Mekke'de indiği kesinlik kazanır. Neden? Birincisi suredeki uslup. İkincisi direkt olarak Kureyş suresi denmesi. Kureyş var ya, evet. Orada Kureyş adı geçmesi. Kureyş bildiğiniz gibi Mekke toplumunun ağırlığını teşkil eden insanların o soyun adıdır. Kabile ismi değil mi? O kabile ismi, o soyun ismi de şimdi onu uzun uzun anlatacağız. Kureyş ne demek? Nereden gelmiş? Anlamı ne? Özelliği ne falan? Onlara değineceğiz de. Kureyş topluluğu Mekkeli bir topluluk. Evet. Medine'de bir Mekkeli topluluktan konu edilmesinin pek bir anlamı yok. Evet. Ayrıca bu suredeki, yani dört ayetten oluşan bu surenin üçüncü ayetinde Hazel Beyt var. Rabbe Hazel Beyt var. Rabbe Hazel Beyt, bu Haza fiilini edatını daha önce biliyorsunuz Tin suresinde de yapmıştık. Haza işareti yakına işaret eder. Hazel Beyt tamlaması, sıfat tamlaması halinde bu beyt, bu ev anlamında. Evet. Bu evde Mekke'deki Kabe'yi kasteder. Onun için yakın sıfatıyla kullanılır. Yakını gösteren işaret sıfatıyla. Evet. Eğer ki Medine'de inseydi, Medine'den Mekke'deki Kabe'ye haza ifadesi kullanılmazdı. Doğru. Böyle, bu bir teknik özelliktir. Bunları bildirdikten sonra şimdi önce ısınalım diye surenin bir mealini sunalım toplamda. Tabii. Ondan sonra tek tek ifadelere geçeceğiz. Kureyş'in güvenliği, esenliği. Kış ve yaz her zamanki seferlerinde güvenlik, esenlikleri için. Öyleyse kendilerini açlıktan kurtararak beslemiş olan ve her korkudan onları güvene kavuşturmuş olan bu beytin Rabbine kulluk etsinler. Evet. Mesaj bu kadar. Kur'an'ın ana amacı insanları uyarı idi. Evet. İnsanları bilgilendirmesi idi. Bunu biliyoruz. Değil mi? Evet, evet. Bunu biliyoruz. Tabii ki. Onun için burada da bu çok kısa ifadelerle bir toplumun tüzel kişiliği ele alınarak bütün insanlara çok ciddi mesajlar verilmekte. Evet, evet. İfadeler kısa ama ve burada bir toplumun şahsında insanlığa hitap ediliyor. Evet. Orada bu topluluk muhatap alınmış. Ama sadece şimdi Kureyş kabilesinden kim var piyasada? Tabii. Kimse yok. Ama bugün insanlık olarak biz bu şeyleri bütün insanlığa teşmil edeceğiz. Biraz sonra göreceğiz. O günse o toplumun kendine göre bir özelliği vardı. Biraz sonra o özellikleri de yapacağız. Evet. Şimdi tarih kitaplarında Kureyş kabilesiyle ilgili çok uzun ayrıntılı bilgiler verilir. En geniş detayı değerli izleyicilerimiz ansiklopedik olarak ansiklopedilerden o bilgilerini toplasınlar yani. Hmm. Ama şöyle kısaca bir şey söyleyivereceğim ben. Bu Kureyş kabilesi aslı bir şimdi Fihir veyahut da Nadır diye bir adam var. Hmm. Ta onun soyundan gelmekte. Evet. Şimdi bu bilgilere göre Kinane kabilesinin bir kolu olan Kureyş kabilesi, bak şimdi yapılmış. Nevfel, Zühre, Mahzum, Esed, Cumah, Sehim, Ümeyye, Haşim, Teym ve Adi adlarında 10 koldan oluşmakta. Bak şimdi bunun genişliğini göreceğiz. Biraz sonra da neden böyle dikkat alındı bu surede? Arapların içerisinde onlarca birçok kabile varken niye bu kabile üzerinde duruldu? Onlar muhatap oldu. Onları yapacağız. Kabile adını veren kişiden başlamak üzere Peygamberimizin soy kütüğü de şu şekilde sıralanmış. Bak. Şimdi Kureyş Fihir veya Nadır. İlk kök bu olduğuna göre Galip, Lüey, Kâb, Mürre, Kilab, Kusay, Abdülmenaf, Haşim, Abdülmuttalif, Abdullah ve Muhammed. Yani Peygamberimiz de bu soyda, Peygamberimizin soyunu da tarihçiler bu şekilde tespit bildirmekte. Evet. Şimdi bu kabile Mekke'ye yerleşmiş, Mekke'de yer tutmuş, Mekke'nin de kelek kesenleri tabir edilir ya Anadolu'da, evet. Mekke'nin idaresini elinde tutan adamlar. Şimdi bu elinde tutma şekline de biraz sonra değineceğim. Öyle onları şey yapacağım da. Bunlar haremi ele geçirmişler. Yani Mekke'yi ele geçirmişler. Orada da Hubel adında bir putu sahiplenmişler. Evet. Ve ona tapınıp durmaktalar. İşte bütün olay bunların çerçevesinde gelişiyor. Mekke'nin şeyleri. Şimdi bunlar da puta tapıyor. Ama başka putlar da var Mekke civarında. Mekke'nin orada bu putçuluk, puta tapıcılık biraz bu Mekke'ye veyahut da bu Kureyş'e falan da veyahut da Arap coğrafyasına da ta zannedersem, şimdi Kur'an'dan bir bağlam vereceğim size. Ta Nuh peygamber dönemindeki putlardan, ta o dönemin insanlarından da tevarüs etmiş, uzanmış, gelmiş. Evet, enteresan. Evet. Şimdi neden diyecek olursak, şimdi Nuh suresinin 21-24. Ayetlerinde Nuh peygamber Allah'a dua ediyor. O duasında, bunu herkes mealden, Kur'an-ı Kerim'den bulurlar, okurlar. Diyor ki Nuh, Rabbim şüphesiz toplumun bana isyan etti. Malı ve evladı kendisine zarardan başka bir şey vermeyen kimseye uydular. Demek ki Nuh toplumunda da orada Ebu Leheb tipli bir adam varmış. Ki şimdi malı ve evladı kendisine fayda vermeyen tip, biliyorsunuz Kur'an'da Ebu Leheb'in adıyla verilmişti. Ve onlar büyük tuzaklar kurdular. Ve sakın ilahlarınızı bırakmayın. Şimdi Mekke müşrikleriyle Resulullah döneminde aynı şeyi dedi. Aynı biliyorsunuz Sad suresinin başında bunları göreceğiz. Ve sakın Vet, Suva, Yavuz, Yevuk ve Nesri bırakmayın dediler. Burada gördüğünüz gibi 5 tane putun adı var. Yani Kur'an'da Nuh dönemine ait Vet, Suva, Yavuz, Yevuk ve Nesir adında 5 tane putun adı Kur'an'da geçmekte. Tamam mı? Kesinlikle birçoklarını da saptırdılar. Sen de o şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlara sadece sapıklığı arttır dedi. Nuh'un böyle bir duası var. Evet. Şimdi burada görüyoruz ki Nuh döneminde böyle bir putlar varmış. Kur'an'da yer alıyor. Tabii. Enteresandır. Aynı isimle ve Suva, Yavuz, Yavuk ve Nesir putları Arabistan coğrafyasında da var. Aynı isimde. Aynı isimde. Onlar da var. Bunların değişik isimlerini yine tarihçiler ve tefsir bilginleri not etmişler. Ben onları burada anlatmama lüzum yok. Bu bizim konumuzun da dışındaki bir olay. Şimdi bu kabile, hani dedim ya Kureyş kabilesi. Şimdi adını anlattıktan sonra Mekke'deki bunların fonksiyonu da anlatacağım ve ayetteki mesajlara öyle gireceğim. Şimdi Kureyş sözcüğü, önce ne demek Kureyş? Şimdi Arapçada kazanmak, toplamak, toplanmak, araştırmak olan karş veyahut da kırç sözcüklerinden ismi tasvir galibinde bir sözcük. Karş ve gırş. Karş, gırş. Her ikisi de okunabilir. Buradan gelme ismi tasvir. Bu kalıp Arapçada bir sözcüğün anlamını küçültme için kullanılır bu ismi tasvir. Yani kazanma, toplanmak, araştırmak. Şimdi bu anlamlara göre, şimdi burada anlamı ne olur? Daha önceleri dağınık yaşayan kabile sonradan bir araya toplanıp birlikte yaşamaya başladığı için bu isim verilmiş olabilir. Evet. Olabilir. Ha, bir. İhtimal. Çünkü bu hani toplanma dağınık şey karşıdan yapıyordu. Getirdik ya bunu. Tabii. İki, mal toplayan, ticaretle uğraşan, kazanan kimselerden oluşan kabileye bireylerinin bu özellikleri dolayısıyla kazanmak, toplamak anlamında bu isim verilmiş olabilir. Değil mi? Mantıklı. Evet. O da mantıklı. Olabilir. Tabii. Üç, kabile olarak hacılar arasında bulunan ihtiyaç sahiplerini araştırıp onların ihtiyaçlarını karşıladıkları için bu isim verilmiş olabilir. Bu da bir vaka. Bu da olabilir. Şimdi bu maddeyi tekrar döneceğiz. Bu üçüncü maddeye. Konuyu iyi anlamamız açısından. Tabii. Dört. Bir de dil bilgisi kitapların yani Lisanül Arap'taki 40 maddesinin yazdığına göre Muaviye İbn Abbas'a Kureyş kabilesine bu ismi verilmiş nedenini sormuş. O da denizlerde kırş adında bir canavar var. Yani köpek balığı. Bu hayvan çok güçlüdür. O başkalarını yer, kimse onu yiyemez. Başka hayvanların üstüne çıkar, kimse onun üstüne çıkamaz demiş ve bir beyti nakletmiş. Bir Arap şiirinden bir şey, bununla ilgili bir şey varmış. Kureyş denizde yaşayandır. İşte onun adıyla Kureyş'e Kureyş denmiştir diye böyle bir ifade şey yapılır. Buna bu şiirin kaynağını şey vermemiş de Lisanül Arap. Bu Tacül Arus'ta bu verilmiş bunun kime ait olduğunda Tupa adında birine ait. Buna göre de Kureyş sözcüğü eğer ki bu anlamda şey yapacak olacak kabul edersek küçük köpek balığı deniz evet. canavarı anlamında bir sözcüktür. Olabilir evet. Ha, bu da nereye gelir? Demek ki evet. burada da Kureyş kabilesinin o günkü şeylerde hani Adiyat suresindeki gibi hani astığı astık kestiği kestik yani kendisi her tarafı ezen yıkan şey yapan herkesi yiyen kendisini yedirtmeyen bir anlamı olduğundan dolayı da şey olmuş olabilir. Evet. Böyle bir şey de olabilir. Olabilir. Yani tamam. Kureyş kabilesiyle ilgili bir şey yapan. Şimdi üçüncü maddede demiştik ki bak şimdi öz anlamından çıkarak kabile olarak hacılar arasında bulunan ihtiyaç sahiplerini araştırıp onların ihtiyaçlarını karşıladıkları için bu isim verilmiş olabilir. Hizmet veriyorlar. Ha, bir hizmet karşılığı. Şimdi işte bu hizmet karşılığı buradan ele alacak olursak şimdi bu Kureyş kabilesinin biraz da mahiyetini yani neden hedef alındı hedef alınmasına sebep olan özelliklerinin bilgisini vermemiz gerekiyor. Şimdi hani demin peygamberin soyunu da böyle geriye doğru bildirmiştik evet, ya. Evet. Şimdi soy kütüğü. Evet. Bu kabile işte perişan, dağınık yaşarken peygamberin de beşinci atası olan Kusay bin Kilab diye bir adam var. Kusay bin Kilab. Şimdi Mekke'de yaşları 40'ın üzerinde olanların katılabileceği Darun Nedve adında bir şura danışma meclisi kurmuş. Bu yani hakikaten bir cumhuriyet kurmuş. Evet. Ve peygamberin milattan sonra 400'lerde yani peygamber efendimizden 200 yaklaşık 200 sene evvel evet. 170-200 sene evvel orada bir oluşum sağlamış. Darun Nedve. Evet. Şimdi bu oluşum İdari, siyasi ve iktisadi işlerin yönetimi için ayrı birimler tesis etmiş. Bu birimler eliyle yürütülen Mekke şehir devletinin yönetimini kabileler arasında taksim etmiş. Evet. Şimdi bunu yapmış. Hani değişik şeylerde cumhuriyetler, cemahiriye falan filan tabir ettiğimiz şeyler var. Ve buna göre bu kabile şimdi kendi aralarında soylarına göre, sülalelerine göre, gruplarına göre bir iş taksimi yapmışlar. Evet. Şimdi Kusay'ın kurduğu bir idari sistemin birimleri ve yetki alanları şöyle. Sidanet ve hicabet. Kabe'nin bakımı ve korunması. Üçüncü maddeden neydi? Hani orada bahsetmiştik evet. Hizmet ya. Hizmet veriyordu. Hizmet şimdi. Sigayet, Mekke'nin su işleri. Rifade, fakir hacıların yiyeceklerinin temini, liva, savaş işleri, kıyade, askeri işler, nedve, halk meclisi, meşveret, önemli olayların tartışıldığı kurul, sefaret, diğer ülkeler ile olan ilişkiler, hükümet, halk arasında anlaşmazlıkların giderilmesi ve davaların karara bağlanması, İşnak Ticaret Mahkemesi, kubbe, silah ve mühimmatın depolanması, İhisar, falcılık, büyücülük gibi işlere bakan kurul, envali muhacere, putlara adanan mal ve eşyaya bakan kurul, imare, ibadet esnasında asayişi temin eden kurul, ayinle, savaş esnasında atların bakımını üstlenen kurul. Çok teferruatlı bir bakış yapmışlar. Burada, bir de bunların bir de münafere usulü var. Münafere bizim münafere. Bildiğimiz bugün hani modern çağdaki açık oturum var ya. Açık oturum tarzda bir şey var. Şimdi burada bir tanesi bu gruptan bir tanesine başkan seçilecekse onlar halkın huzurunda bir bilirkişiler heyeti uzman kurulu tarafında onlar açık oturum düzenlerler. Günün meseleleri konularıyla ilgili siyasi konular tartışırlar. Ve böylece hakemler de bunları not verir. Ve o not vermeye göre de kimi daha başarılı görürlerse, kimi daha layık görürlerse onu idareci yaparlar. Yani tuhafınıza gider. Yani bu mübalağa olmayacak benim söylediğim. Bugünkü medeniyetin bile ulaşmadığı bir yöntemi Peygamberimizden ta 200 sene evvel yani 17 asır bu adam Kusay bin Kinane denen, Kilab denen adam Kilab. Bunlar şey yapmışlar. Kurmuşlar. Kurmuşlar yani. Cumhuriyet kurmuşlar orada. İşte böyle. Şimdi şu görev taksimine baktığımız zaman Mekke serbest bölge, bugünkü tabirle gümrüksüz şeyler, ticaret yolu üzerine konaklama yeri, yani işlerini, güçlerini tamamen neden diyeceğiz? Turizmden ve ticaretten sağlayan bir kabile. Evet. Bu kabile bak gelirini tamamen turizm diyeceğiz. Bak buradaki görevler var ya, babaların hayrına değil, bunlar ticaret yani bunun yolunu bulunuyor. Su satacak, barındıracak, imajı şu yapacak ve hepsi pastayı bölüşmüşler yani. Şimdi kendini kuş uçurtmuyorlar. Gelenden geçenden bu şartlarda başlarını vergilerini alıyorlar yani. Böyle bir şey. Yolunu bulan dediğim gibi bir topluluk. Evet. Ha. Bu topluluğu bildik. Şimdi Kureyş neymiş? Mekke'nin sayesinde turizm gelirleri sağlayan bir ve turizm gelirlerini topyekun kendi aralarında paylaşmış bir durum. Kureyş'i tanıttım bu şekilde. Şimdi burada ayetlerin tahlili, şey, ayetteki sözcüklerin tahliline geçiyoruz. Ayette ilaf var. Li ilafi uzatarak. Şimdi ben burada sözcükleri tam ayeti iyi anlamamız için bir şey daha anlatacağım mecburen teknik yönden. Şöyle bir şey arz edeyim ben burada ister istemez. Yani bazı programlarda teknik ayrıntıya fazla giriyorum. Ama önemli. Bu önemli. Niye biliyor musunuz? Şimdi bizim tespitlerimiz ve bizim izahımız bu teknik bilgileri anlatılmazsa bazıları tarafından itham edilebilir. Güzel. Sebebi bu. Tamam. Tabii. Sebebi bu. Tabii. O ithamları önlemek için bunu yapıyoruz. İlmi bilince yani bu, biz tabii. Bunun ilmi tespitler olduğunu ortaya koyabilmek için bunu yapıyoruz. Çok güzel. Evet. Olacak. Efendim şey şimdi tabii. Burada surede herkes bilsin. Li ilafi Kureyş'in ilafim rüzetteşrayı ve sayf bölümü anlam olarak, cümle anlamı olarak aslında şu fella budu rabbe hazel beyt var ya. Evet. Ellezi atamahu min cu'un ve amenahu min khauf diyeceğiz. Ondan sonra li ilafi Kureyş'in gelmesi gerekir. Ha. Normal dil bilgisi kuralları bu. Normalde böyle olmuş. Normalde bu. Bak. He. Normalde budur. Ama Cenab-ı Hak edebi sanat olarak, vurgu olarak, işin ehemmiyetine binaen ilafı yani Kureyşlilere yapılan nimetlerin, o ihsanların nedenini ana gerekçeden önce zikreder. Çok güzel bir şey ya. Tamam. Bu da bir sanat işte. Tamam. Evet. Yani şöyle anlatayım ben sana bu vurgu şeyinde. Ben size kalemi ver desem kısaca anlam ayrıdır. Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Kalemi ver desem ayrıdır. Ver kalemi desem ayrıdır. Bak şimdi kalemi ver, cümle kurduğumuz zaman ne olur? Yüklem daima sonda olur, sonda değil mi? Sonda olur tabii. Devrik cümle yaptığım zaman olur. Ver kalemi diyecek olursam evet. Anlam farklı. Yani ver kalemi dersem vermen kalemden önemlidir. Ha, bu ilaf da onun gibi. Aynı onun gibi. Vermen yani benim vurgulamak eğilini istediğim esas alıyor. Vermen. Kalem ikinci planda kalmış ama kalemi almak senden istediğini. İyi öne olmak suretiyle tamam. Değil mi? Öteki evet. Türlü kalemi ver dediğim zaman normal bir istektir ama evet. Ver kalemi diyecek olursam evet. Bu daha ön plana çıkmış olur. Bunu da belirtmiş olayım. İlk kısa ara verelim isterseniz de ondan sonra devam edelim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazarak Yılmaz Beyefendi 1. bölümde Kureyş Suresi'nin tahlilini başlamıştık. Burada çok önemli bir noktaya değindi. İyi laf kelimesini açıklarken fiilin öne alınmasının ehemmiyetinden bahsetti. Oradan devam edin isterseniz. Evet. Buyurunuz. İlaf sözcüğü. Önce onu anlatayım. Biz bu sözcüğün Türkçesini de Türkçede de kullandığımız bir sözcük var buradan türeme. Mesela telif sözcüğü. Ha, telif evet. Mesela Arapçada bin sözcüğü de el sözcüğü aynı kökten gelir. Bu sözcüğün orijinal anlamı sevmek, bir şeyleri birleştirmek, üst üste koymak. Mesela bin sözcüğünü şey yaptığımız zaman bini onlardan yüzlerden oluşturduğumuz bir sayı grubu olarak. Tabii toplama sonunda. Onun toplanmış sayı grubu demek, bin evet. Demek. Evet. Şimdi bu bir. Telif, yani kitap evet. Telifi demek. Kitap telif etti dediğimiz zaman sayfalardan, şeylerden bir şeyleri biriktirdi, getirdi, önümüze yığdı demek. Yani bunu da burada kullanıyoruz. Onun için sözcüğün esas anlamı sevmek, peşinden ayrılmamak, ünsiyet etmek. Alışmak, ayrılmamak, hazırlanmak, teçhizatlanmak. Böyle anlamlarını bu şekilde genişletiyoruz. Evet. Bu arada bunu li-ilaf-ı Kureyş'in dediğimiz zaman, Kureyş'in ilafı için dediğimiz zaman anlam şu olur. Kureyş'in bak sevmesi, peşinden ayrılmaması, bırakmaması ve ünsiyeti nedeniyle veyahut da Kureyş'in alışmışlığı bırakmaması nedeniyle, Kureyş'in hazırlanması, teşhizlanması nedeniyle gibi anlamlar çıkabilir. Çıkar. Ha. Şimdi Kureyş'e bu sağlandığı için, yani Kureyş hazırlandı, teçhizatlandığı için. Arkadan da bunun yine Kur'an'da tefsirini veriyor Cenab-ı Hak. İlafihim diyor. Hı. Yani bunların Kureyş'in hazırlanması, teçhizatlanması, alışması, bırakmaması, sevmesi, peşinden ayrılmaması meselesi ne var biliyor musun? Kış ve yaz her zamanki seferlerinde güvenlik ve esenlikleri. Kış ve yaz değil mi bu? Kış ve yaz. Bütün mevsimler tamam. Boyunca. İlafiyim onların şeyler. Rıhlete şitay ve saf. Yaz, kış. Ha. Şimdi seferlerinde devamlı demem sevme, peşinden ayrılmama, alışmışlık, bırakmama gibi bir şey var. Seferlerinde. Nedir bu seferleri? Seferleri. Bir de burada şunu söyleyeyim. Yaz kış dediğimiz zaman bütün her zamanı kasteder. Tamam tabii. Her mevsimde. Kafiye nedeniyle böyledir. Tüm zamanları kasteder. Onların şeyi kış ve yaz her zamanki seferlerinde güvenlik ve esenlikleridir. Ticaret seferleri. Ha, bunlar ne zaman ticaret yapacak olsa, güneye gidecek olsa, kuzeye gidecek olsa iki yol yani onların ticari şeylerinde bunlar rahat. Her şey her zaman kazançlıdır. Evet, hem ortada. Ama her zaman kazançlıdır. Evet. Ha, böyle oldukları için yaz kış ticaret yapacakları zaman şehir içinde, şehir dışında her zaman kazançlı. Dört ayak üstüne düştükleri için hiç sabretmiyorlar. Ha, tamam. Allah Allah. Şimdi. Evet. Evet. Bunu iyi bildik şimdi. Yaz, kış, şehrin. Öyleyse şimdi cümle edebi yönden bozulmuştu, devrik cümle haline evet, devrik gelmişti cümle ya. Oluşmuştu. Öyleyse kendilerini açlıktan kurtararak beslemiş olan ve her korkudan onları güvene kavuşturmuş olan bu beytin Rabbine kulluk etsinler. Öyleyse. Öyleyse bak, orada bir feydatı geldi. Edebi yönüne değiştiğinden cümle öyleyse. Tamam. Yani argoda diyecek olsak bunu halt etmesinler. Heh. Tamam mı? Hadi, evet. Halt etmesinler. Bu Kureyş kabilesi var ya, kendilerine bunca nimet verildiği için bu beytin Rabbine kulluk etsinler. Evet, ne güzel bir incelik var orada. Çok şimdi, güzel bir incelik. Burada çok şeydin. Evet. Şimdi cümleyi şeyi de açayım da ondan sonra. Hazel beyt dediği zaman bu beyt biliyorsunuz Beytullah'tır. Beytullah, evet. Tamam. Bu Beytullah ne? Allah evi. Evet. Allah'ın evi olur mu? Olmaz. Olmaz. Bu kamunun demektir. Tabii ki. Orası bir okul olduğundan dolayı, tevhid okulu olduğundan dolayı bu isim verilmiştir. Allah'a aittir demek, kimseye ait olmayan bir demek. Evet. Demek ki İlahiyat okulları, üniversiteler özeldir. Kimsenin borusunun ötmediği yerdir. Orada ne geçer? Allah'ın kuralları geçer. Evet. Oraya kulların müdahalesi olamaz. Evet. Evet. Tamam. Olamaz. Olması öyle lazım. Şimdi bu Allah'a ait bir yer. Ama ayette diyor ki bak, bu evin Rabbi diyor. Hmm. Esas sırrı burada çözeceğiz. Bu evin Rabbi. Bu evin Rabbine kulluk etsinler değil mi? Bu evin Rabbi ne demek? Şimdi bu evin Rabbi demek, önce Rab sözcüğünü de tekrar hatırlamak zorundayız. Rab sözcüğü biliyorsunuz bir işi planlayan, yöneten demek. Kısacası ne demiştik? Patron, patron demek. Patron. Yani bu evin patronuna ibadet edecekler. Tamam. Bu evin patronu. Bu Allah Kabe'nin nasıl patronu oluyor? Evet. Bakın onu anlatayım. Şimdi Kabe'yi kim yaptı? Mesela sen bir iş hanı yaparsın. Tabii. Sen o iş hanının patronusun. Evet. Evet. Sen İbrahim, yaptın, sen planladın. İbrahim peygamber yaptı. Tamam. Sen bir dükkan açarsın. Ha, bak, evet. Sen bir dükkan açarsın. Dükkanın patronu kimdir? Sensin. Dükkan orada sahibi. Senin borun öter. Tabii ki. Dükkanı sen açmışsın. Evet. Şimdi bir başkası. Hı. Orada hizmet ediyor. Oradan senin açtığın dükkandan faydalanıyor. Kime minnet duyması lazım? Patronuna. Patronuna minnet duyması tabii, lazım. Tabii. Patronunun dediklerini yapması lazım değil mi? Tabii. Aynen böyle bak şimdi. Öyleyse bu evin Rabbi ne demek? Kabe'yi kim yaptı? Kureyş mi yaptı? Hayır. Araplar mı yaptı? Hayır. Hayır. Peki Kabe'nin planını kim yaptı? Bak, Kabe'nin planını kim yaptı? O evi kim yaptırdı Rabbimiz oraya? Ha, onu Allah yaptırdı. Ha, o yaptırdı. Bak, Kabe'yi Allah yaptırdı. Evet, evet, evet. Allah planladı. Burada okul açacaksın dedi. Bakara suresinin bak 127 ile 129'da İbrahim'le oğlunun o inşaatı yaptıklarını orada görürüz. Allah emriyle yaptılar. Evet. Onun dışında bak Kur'an'da yine Bakara 125'te Ali İmran 96-97'de şüphesiz insanlar için bereketli ve alemlere yol gösterme olarak konulan ilk ev evet. Mekke'dekidir. Onda apaçık alametler, göstergeler, İbrahim görev yaptığı yer, eğitim yerleştirilip konuşmaya karşılığın ayaklandığı yer vardır diyor. Ve oraya kim girerse güvende olur. Ve yoluna gücü yeten herkesin beyti ilahiyat eğitimi almak için kastetmesi, oraya gitmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Allah'ın hakkı bak ne kadar önemli. Onun için oraya Allah planlamıştır. Tabii, tabii. Ve biz bir zaman bu beyti, ilk yapılan okulu insanlar için bir sevap kazanma, dönüş yeri ve bir güven yeri yapmıştık. Evet. Bakara 125'de. Evet. Şimdi yine Maide 97'de ve Hac suresi 25-31'de orada da aynı şekilde. Haç, değil mi? Bak şimdi evet. Ben Haç'takini vereyim. Orada 26'dan vereceğim hatta. Ve hani biz bir zamanlar sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma. Dolaşanlar, orada haksızlığa baş kaldıranlar, Allah'ı birleyenler, boyun eğip bir teslimiyet gösterenler için evimi tertemiz et. Kendilerine ait bir takım menfaatlara tanık olmaları ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerinde belli günlerde onun adını anmaları için insanlar arasında ilahiyat eğitimi verileceğini duyur. Yürüyerek veya yorgun düşmüş binekler üstünde derin vadiyi aşarak sana gelsinler, sana gelsinler diye. Evet. Yani bu ayetlere baktığımız zaman yine İbrahim suresinin 31-40'inde bak şimdi, ve hani İbrahim bir zaman Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmamızdan uzak tut Rabbim, şüphesiz putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar diye orayla ilgili dua eder ve Neml 91-93'te de sen ben ancak her şeyin sahibi olan ve burayı dokunulmaz kılan Mekke'nin Rabbine kulluk etmekle emrolundum. Bak burada da evet, bu Hazel Beldeti diye geçer orada da. Demek ki Kabe'nin planını, fonksiyonunu belirleyen kim? Allah. Allah. Evet. Şimdi Arapların, yani Kureyş kabilesinin bunda bir dahli yok. Bir dahli yok. Evet. Ya biz burada bir otel kuralım, motel kuralım, bir Kabe yapalım, bilmem şu yapalım da onun için burada bir şeyler bizde menfaatlanan falan filan gibicesine dedikleri, diyecekleri bir şey o yok. Proje onu plan, program, Mekke'nin, tabii, Kabe'nin planının, programının Allah. Tabii. Evet. Şeyler hazıra konmuş. Öyle mi? Evet, resmen hazıra konmuşlar. Hazıra konmuşlar. Hazırdan, Allah'ın planından istifade edip durmaktalar. Şimdi ayetin devamında bak başka bir ifade daha gelecek. Evet. İşte bu sayede Allah'ın Kabe'yi planlaması, programlaması sayesinde Kureyş'in açlıktan kurtarılması, beslenmesi ve korkudan güvende olmaları. Evet. Ve Allah burayı planladığı için beyefendilerin keyfi yerinde, işleri tıkırında, bol bol yiyip içiyorlar, korunuyorlar, evet, güvendeler. Nasıl güvendeler? Onu da anlatayım. Kureyş kabilesi Kabe'nin hizmetkarı olduğundan dolayı en vahşi soyguncular bile biz haramdanız diyene, biz Kureyşliyiz dedikleri zaman onlara dokunmuyorlar. Torpilli. Adamların dokunulmazlığı var. Aynen. Kim sayesinde? Allah sayesinde. Evet. Allah sayesinde. Orayı her yerde savaş var. Dünyanın her tarafında savaş oluyor. Orada savaş olmuyor. Güvenli bölge. Neden? Neden oluyor o? O da Allah sayesinde. Evet. Allah'ın planı sayesinde. Bakın Ankebut 67, Kasas 57. Bak yoksa kıyılarında insanların zorla kapılıp götürülmesine rağmen, evet, Mekke'yi güvenli, dokunulmaz yaptığımızı da mı görmediler? Evet. Etrafında hala herkes batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetine iyilik bilmezlik, nankörlük mü ediyorlar? Bak kıyılarında insanların zorla kapılıp götürülüyor. Evet, civarındaki bütün şeyler öyle. Her şey talan ediliyor, evet, onlara, beyefendilere dokunulmuyor. Büyük bir kim şey sayesinde? Var. Allah sayesinde. Bu Allah sayesinde. Tabii. Şimdi bak, bu işte surenin bir başka şeyi burada açık diyecek de burada daha detaylı tabii Ankebut'ta. Yine Mekke sureleridir Ankebut. Böyle geldi. Şimdi yine Kasas'ta. Ve onlar biz seninle beraber doğru yol kılavuzuna uyarsak yurdumuzdan atılırız dediler. Biz onları kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin semerelerinin toplanıp kendisine getirildiği güvenli, dokunulmaz bir yere, Mekke'ye yerleştirmedik mi? Ya, çok açık. Ya niye korkuyorlar ki? Evet. Yani Müslüman olursak biz bu nimetlerden oluruz. Nimetten, evet, kaybederiz diyorlar. Zaten yok da yer alış yapmış. Zaten Allah'ın sayesinde girmiş. Evet. Yani bu adamların şeyi, evet, bak bu adamların Mekke dediğim gibi Allah sayesinde geçinen bir toplum. Bunun kadrini bilmeleri lazım. Bunların şimdi onun için kadrini nasıl bilecekler? Rabbe kulluk. Kullukla. İşte Cenab-ı Hak diyor ki bunlar bizim nimetimiz, benim sayemde oldu. Geçiniyorlar, yiyorlar. Hı. O zaman bunun bedelini kulluk olarak ödesinler. Evet. Çok da normal. Şimdi evet, burada mesaj şöyle, yani bunu şey yapalım. Bu adamlar şimdi günümüze getirecek olursak mesela, hı, yine dünyada bazı yerler var. Evet. Diyelim ki turizme yönelik Türkiye'nin neresi var? Diyelim ki işte Bodrum, Ayvalık'tan, Bodrum'undan, Bodrum, Çeşmesi'nden, evet, bilmem işte Marmaris'inden, evet, Antalya'sından, şuyundan, buyundan, evet, Türkiye'nin belirli bölgeleri var. Evet. Bu adamlar Allah'ın güneşi sayesinde, Allah'ın denizi sayesinde yolunu buluyorlar, tamam mı? Çıkar sağlıyorlar. Fabrika yok, bir şey yok. Hiçbir şey yok. Bak, şimdi denizi Çeşmeliler mi yaptı? Bodrumlar mı? Marmaris'ler mi? Antalyalılar mı yaptı? Tabii, o iklim onlar. Güneşi dediğim gibi dünya onlar mı şey yaptı? Evet. Ama Allah'ın nimetini, planını, programını aynı Mekke'nin turizminden elde ettiği gibi onlar da gelirini elde ediyorlar. Güzel bir benzetme. Yani. Ya, güzel bir benzetme, tamam bu. Tabii. Öyleyse buralarda yaşayanlar, bak şimdi bu turizmden, Allah'ın verdiği denizden istifade ederek kazanç sağlayanlar, Allah'ın lütfettiği güneşten hizmet sağlayanlar Anadolu'daki çiftçilerden daha fazla ibadet etsinler. Hmm, bak ne kadar güzel, ne kadar güzel. Daha çok kulluk yapsınlar. Daha fazla onu kulluk yapsınlar. Kendi dahil olmadan Allah'ın verdiği Allah vermiş, Allah'ın şeyini paylaşıyorlar. Tamam mı? Evet, o nimeti, o pastayı onlar yiyor, tamam mı? Öyleyse onun karşılığını ödesinler. Evet, para ayağına geliyor adamın. Şimdi öyleyse Kureyş'in burada felabudu denmesi, burada onlar kulluk etsin demesi, şimdi Mekkelilerin, Kureyşlilerin daha doğrusu bu ayet indiği dönemdeki kulluğu ne biliyor musun? Hı. Şimdi onu ilk ayetlerden şöyle ilk inen Alak suresinden buraya doğru getirecek olursak kulluk neydi? Patronun emirlerini yerine getirmektir. Evet. Tartışmadan. Şimdi Alak suresinden buraya kadar önce neyi getirdik? Kulluk yönüne. Bak birincisi yetimler konusu. Yetimler, evet. Yetimin kahredilmemesi, kulluk görevi. Doğru. Yetimin en iyi şekilde eğitilip, öğretilip, kalifiye eleman olarak topluma kazandırılması. İkincisi itamül miskin. İşsizlerin işlere kavuşturulması, iş verilmesi, kendi ekmeğini kendilerinin kazanması. Evet, bir şey de vardı. Neydi? Mevude dediğimiz bir kesim vardı. Hani inim inim inleyenler vardı. İnitilenler. Çaresizler, köleler, şunlar bunlar. Evet. Hani Cenab-ı Hak ne diyordu tekfirde? Onlara sorulduğu zaman hangi sebepten dolayı sen bu perişan duruma düşürüldün? Hayatın mahvedilmiş. Hayatın mahvedildi diye. Yani. Evet. Toplumun mağdurlarının elinden tutulması. Sadaka olarak değil ha. Tabii sadaka. İslam'da değil. Sadaka yok. Görev olarak. Ha, görev olarak bunlar şey. Evet. Onun dışına neydi? Tarihten ders alma var. Evet. Öğüt alma var. Kur'an'ı inceleme var. Ve aklı kullanma var. Evet. Aptallık etmeyin, aklınızı kullanın aklınızı diyordu hani şeyde. Evet. Öyle değil mi? Evet. Kulluk, şimdi böyle işte Alak suresinden bu tarafa gelen ayetlerdeki kulluğu hepsini Kureyş'e yapacağız. Bugünkü insanlığa da Kur'an'ın içerisindeki kulluğun tümünü sokacağız. Tabii, Kur'an bütünün içindeki. Tamam, Kur'an bütünün sokacağız. Evet. Peki, Cenab-ı Hakk'ın burada şeyi var. Ya kulluk olmazsa, yani bunca nimeti var ya, evet, nankörlük yaparsa, Allah'ın böyle avanta verdiği, Allah'ın sayesinde, evet, dediğim gibi alnını terletmeden hani hazıra konmuş kesim var ya, evet, kulluğu yapmazsa ne olur? Uyarı şimdi. Ha, uyarı. Şimdi öyleyse Nahl suresinin 112 ile 113'ü bir okuyalım. Ve Allah bir kenti misal olarak verdi. Hı. Bu kent güvenli, huzurlu idi. Ve oraya her bir yerden rızkı bol bol gelirdi. Ne var ki onlar Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük ettiler. Allah da onlara yapıp ürettikleri şeyler yüzünden açlık ve korku elbisesini, felaketini tattırıverdi. Ya. Ve andolsun ki onlara içlerinden bir elçi gelmişti de onu yalanladılar. Bunun üzerine onlar şirk koşarak yanlış, kendi zararına iş yaparlarken azap onları yakalayıverdi. Orada sonucunu göstermiş. Bu evet, şeyin birebir aynısıdır. Şöyle, Kureyş suresindeki Kureyş kavmi var ya, onun tekrar edelim bak. Bu kent güvenli, güvenli, huzurlu, Evet. Ve oraya her bir yerden rızkı bol bol gelirdi. Akıyor. Vasıflar aynı tutuyor yani. Tamam evet, işte bu turizmcilerin şeyi gibi. Turizm. Herkes Antalya'dan dünyanın her tarafında orada bir şey yapıyordu. Evet. Ama sonunda ya perişan olmuşlar. Allah'a kulluk etmediklerinden dolayı Allah o nimetlerin hepsini aldı. Onlara azap tattırıverdi. Ayetler tekrar ediyorum. Nahil 112-113. Şimdi yine devam edeceğiz. Örnekleri vereceğiz. Çünkü surenin uyarısı bu. Evet. Orada fe edatı vardı. Felyabudu diye. Felyabudu. Tamam. Evet. Evet. Kehf suresinin 32'den 43'e kadar ki olan pasajı. Ve onlara iki adamı örnek ver. Biz bunlardan birine her türlü üzümlerden iki bağ verdik ve iki bağın etrafını hurmalarla donattık. Aralarında bir ekinlik yaptık. Her iki bahçede hiçbir şeyi eksik bırakmaksızın ürünlerini verdiler. Aralarında da ırmaklar yaradık. Bak Allah'ın nimetlerini sayıyor. Tarım toplumuyla ilgili. Bu iki bağın sahibi için ayrıca başka gelir de vardı. Evet. Bunların sonucu ne oldu peki? Aynı akıbete uğramışlar onlardan. Orada evet. Şey olsun diye yani anlatıyorum. Bunların da sonu felaket oldu. Evet. Şimdi istersen okuyayım. Birisi diyor ki ona, ben malca senden daha çok, insan sayısı bakımından senden daha güçlüyüm dedi. Böbürleniyor. Ve bu adam kendisine haksızlık ederek bağına girdi. Ben bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmıyorum. Ben saatin kopacağını da zannetmiyorum. Ve varsayalım ki Rabbime geri döndürüldüm. Kesinlikle orada bundan daha iyi bir sonuç bulurum dedi. Dünyada olduğu gibi orada da. Arkadaşı konuşarak ona dedi ki, seni topraktan sonra bir damla sudan oluşturan, daha sonra da seni olgun insan haline getirene mi inanmıyorsun? Fakat ben, o benim Rabbim Allah'tır ve ben Rabbime kimseye ortak koşmam. Kendi bağına girdiğin zaman maşallah, la havle kuvvete illa billah, yani Allah ne isterse o olur, Allah'tan başka hiçbir güç yoktur deseydin ya, sen her ne kadar beni malca ve evlatça kendinden az görüyorsan da belki Rabbim bana senin bağından daha hayırlısını verir. Seninkinin üstüne de gökten felaketler gönderir de senin bağ kaygan bir toprak haline geliverir. Yahut bağının suyu yerinin dibine çekilir de bir daha onu aramaya güç yetiremezsin dedi bu uyarı. Ve o iki bağ sahibi kişi servetiyle kuşatma altına alındı, bitirildi. Bunun üzerine bağında yaptığı harcamalara da karşı ellerini ovuşturmaya başladı. Bahçe çardakları üzerine yıkılmış kalmıştı. O da ah ne olaydım, Rabbime hiçbir şeye ortak koşmasaydım diyordu. O kişi için Allah'ın aslarından yardım edecek bir topluluk olmadı ve kendisi de öç alacak, yani kendi kendine yardım edecek biri değildi. Evet. Buradaki örnekten sonra bir de somut örneği var bunun. Hı. Bir de Kur'an'da Sebe suresinde Sebe kavminden bahsedilir. Evet, böyle bir örnek daha var. Sebe suresi var, Sebe kavmi var. Orada da, oradan da ayetleri bölümlerine okuyuvereceğim de detaya girmeyeceğim. Eğer Kureyş'i bitirmeyeceksek 2 dakikamız bitireceğiz. Var. Şimdi dur, bu ayetleri okuyayım, tamam. Bitireyim. Andolsun Sebe toplumu için yurt tuttukları yerde bir alamet gösterge vardı. Sağdan ve soldan iki bahçe. Hı. Rabbimizin rızkından yiyin ve onun içinden nimetlerin karşılığını ödeyin. Allah vermiş de vermiş Sebe kavmine de. Evet, ama karşılığında ödeyin demiş. Fakat onlar yüz çevirdiler. Nimetlerin karşılığını ödemediler. Biz de üzerlerine barajların selini salıverdik ve iki bahçelerini onlara buruk yemişli ılgınlık ve içinde biraz da sidir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. Kısacası şöyle ettik. Yani gördüğünüz gibi ayeti Sebek suresindeki Sebek kavmiyle olan Allah'ın açıklamalarını da nimet içerisinde bulunup da nankörlük eden insanlar okusun veya o insanlara bilinçli Müslüman kardeşlerimiz okusun, öğretsin. Çok güzel. Onun için burada Kureyş kavminin şahsiyetinde bize nimetlere karşı şükretmemiz, yani Çok şükür dememiz değil. Yetmez, tabii. Nimetin karşılığını nimet cinsinden ödeme görevi verilmekte, tamam. Onun uyarısı yapılmakta. Öyleyse Kureyş kavminin, Kureyş suresinin güncel mesajını da okuyalım. Okuyuvereyim. Ey insanlar! İçinizden birçokları Kureyş kavmi gibi risksiz, zahmetsiz, Allah'ın plan ve programından yararlanıyorlar. Gelir elde ediyorlar. Örneğin okulların çevresinde bulunanlar, öğrencilerden, onların geleninden gideninden, kitap kırtasiyesinden, askeri birliklerin kenarında olan askerlerin geleninden gideninden, genel ihtiyaçlarından, çarşı pazarlarından istifade ediyorlar. Yaz kış demeden yararlanıyorlar. Allah'ın doğadaki harikalarından turizm geliri olarak yararlanıyorlar. Özellikle bu hazıra konmuş kesim, hazıra konmuş, kolayca karnını doyuran bu kesim, bu nimetlerin Rabbi olan Allah'a öncelikle kulluk etmeliler. Verilen mesaj bu. Evet, verilen mesaj bu. Bunu toplumumuzda aynı şekilde, zamanımızın çağındaki insanlar da aynı şekilde ibret alması aynı şekilde lazım. Bunu tabii uygulanacak. Tamam. Çok güzel. Bunun dediğim gibi bir yere askeri birlik kurmuş devlet. Evet. O askerlerin sayesinde çarşı pazar şey yapıyor. Evet. Onlar vergi kaçırmayacaklar. Hatta elin bir verdiği yerde onlar iki vergi verecekler. Doğru. Tamam, iki verecekler. Turizmciler de öyle. Aynı tamam, şey. Onu şey yapalım. Doğayı katletmeyecekler. Bir de şimdi öyle şey yapıyorlar. Bir de onu koruyacaklar. Tabii. Hani Mekkeliler Kabe ile ilgili şeyleri koruyorlardı ya. Hı. Bir de bunlar da onu öyle yapacak. Evet. Bunlar da dediğim gibi bunun bedelini ödeyecekler. Evet, aynı cinsten. Evet, aynı cinsten ödeyecekler. Kureyş suresinin bize verdiği mesaj, evet, dediğim gibi Allah'tan gelen nimetlerin bedelini aynı cinsten ödemek. Aynı cinsten ödemekle ilgili. Çok evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür efendim ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı sağ olun iletiyorum. Efendim. Sağ olun. Ağzınıza sağ olun. Sağlık. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki sorumuz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim. Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler.